زندگی کی پانچ ہی خواہشیں انسان کی. سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے یا اللہ زندگی میں کوئی تنگی، مصیبت، پریشانی، کوئی رکاوٹ نہ آئے. دیانتداری سے بتائیے آپ سب کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے نا کہ یا اللہ ہر تنگی سے بچا، مصیبت سے بچا، اللہ کوئی رکاوٹ نہ ہو میرے کاموں میں. دوسری خواہش، یا اللہ میرے کاموں کو آسان کر دے، جھٹ سے ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے کام پورا ہو جائے. خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری خواہش، یا اللہ مال بھی تیرا میں بھی تیرا، تو اتنا کھلا مال دے دے نا میں اپنی مرضی سے خرچ کروں. خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ کوئی حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، خواہش دونوں کی ہے. اور حلال کمانے والے کی خواہش صحیح ہے اور حرام کمانے والے کی خواہش بری ہے، لیکن خواہش تو ہے نا. چوتھی خواہش، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں نا، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو انسان ہونے کے ناطے سے ہو ہی جاتی ہے، معافی کر دے. خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چوتھی خواہش. پانچویں خواہش، یا اللہ زندگی گزاری ہے، چلو میں کچھ زیادہ عمل نہیں بھی کر سکا، کچھ چھوٹے کام ہی کیے تو ہے نا، یا اللہ ان کے بدلے مجھے جنت الفردوس عطا فرما. چھوٹی جنت نہیں مانگتا. ان پانچوں خواہشوں کا ایک ہی راستہ ہے، اگر کوئی وہ راستہ اختیار کر لے. اور ان پانچوں خواہشوں کی تکمیل کا راستہ کیا ہے؟ غور سے سنیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کر لیتا ہے ہر قسم کی تنگی، مصیبت، دکھ سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے بنا دیتے. دوسری خواہش، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر کام کو آسان بنا دیتے. تیسری خواہش، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمان سے بھی بڑھ کے مال دے گا. گمان کیا ہے؟ شاپ سے آئے گا، فیکٹری سے آئے گا، میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے پیسہ وہاں سے آئے گا. تقوی ہو تو وہاں سے آئے گا، ان ساری جگہوں سے نہیں آئے گا، وہاں سے آئے گا جہاں کبھی سوچا نہیں ہے. چوتھی خواہش، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ. تقوی اختیار کر لے گا اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پانچویں خواہش، وَيُعْظِمْ لَهُ نیکی چھوٹی سی کرے گا لیکن مالک الملک اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے جو جنت کی شکل میں ہوگا. یہ ہے کیا تقوی؟ سوال یہ ہے جس نے پانچوں خواہشیں پوری کر دی، یہ تقوی ہے کیا؟ لمبی چوڑی بحث نہیں، عبداللہ بن مسعود کی تعریف سن لیجئے. تین باتیں، یذکر ولا ینسا، ہر وقت رب کو یاد کیا جائے، رب کو بھلایا نہ جائے. یعطا فلا یعصا، اطاعت اللہ کی کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔